دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا سرکه وانه سر برو رو باندید خی خراکن دی خراکن داره لی راز من چی که گالتا با کما کلی چی؟ با چی خسکن دینی تو سر من ها؟ لبرا وجه آمو دم یاری دکی یاری چیم که زفل دی؟ ما کلی سریم نهب کن ایو آمو تال آمده با یارش برده دی آمده من برام نزیره کما ما أقول يا زغل توعد كراب كان وهذا قصان بين لالا أما قول أي من نبو نسير كم رأي ماركو زوجة براسي زي الشرمة دارستان من تیه دگه نکات اگ نیسید با دگمن برساو دکوه بلان بی ببونی موکلی نیسید برده اما لالا آلم ببورن استم خوالدم بلان برسیم بو زن خوالدم بو براسیم تو دنگا بو مالاو بکلگی راستن اما چی دل کن برکو سیلکه نیت دن نه خوش اگه برده هم نگل ایمه بی او بوتی منو روش دستازو کواتا تنها با جمعب کوه دی کواتا من را کتایی بیاد هم قرطاس برسي يا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا چی دبو اگر لذی خود بای ها؟ یاره تو نیازی زیر دبو ها؟ نخیر نخیر بارکوز حال داده سیر بی تیگه ایش تی کورکم با چی جوید آموشگاری کن سر کرده من نگری ها؟ نازانم دبی او همو تان هاوری دلسول جو بارکوز بن اگر هاتو نشی زن راو کد بگو من جا کرویش تیری ها که هیس کمتر نیه لراو لگر راو؟ بلان تنها بچا جيري كذني مال بكالك دي باركوز عقالة مدعلا كامي بلام اگر آگای نمال بلام اگر آگای نمال نبی او خیزانه که نتون نیتر بدست بینن بارکو زور گین گوانی رو لکم ها؟ او دیگه لوی کوا بارکوز هاوری تا ها؟ هاوری ما؟ شتی باش فیری هاوریانیت بکا هر وقت چون باوکت الکسندر وایده که رو لکم رو لکم و چی باوکت با؟ هاوری ما؟ اي كرمشي بعقل تردكم بالا نبي بتكوزم اي اي اي اما تصير رويد على دارستانا اي اتن برسيما اي باو قجان همو كادا من برسيما يا وان كرويشي جبسو اما سودي نبو كوا كرويش كبوشيسو او سوز زیرا کرویشک لسر درخ من کرویشک نیم من ورسی بردم بلا ماز بکم تو سگش سیری ها من سگ نیم من گرژش رسانی مبریزم من تا اگاتا نکل کردی او اما چم بیزا کرا نگبتی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اهیت گرژک لیرش گم بسر دبن کام گرگو ناوی چیا؟ ای باند ها؟ واورم اونای ماوکلی و کوری الکسندر ها؟ ها؟ ها؟ کوری الکسندر؟ راو صدکاتا لیدکم من آوری خودانم دکم رزگارت کردم اما ناوشه راو کنی سگالا پیه سیر جیبیلی دور کویوا راوستا هچیز ناتوانم پادر شاکت بدم و بلام ناو چیا ناو ملکسندر اگر لرو باید پری و روش اکسدن من بکار رو ایم ارجیز حض با ازاردن ناکن تیگه ایشتی اینو گرگه به هیزا از بکم تو خطوی؟ ها؟ آه روی الکسندر نم نو چین؟ دلم موی چه دار الکسندر مدوا اوام جوره با اوام مالن سکل ورگا کن آه لو بری سرکه؟ کهوت الکسندر موی چه دار مردوا ها؟ ها؟ ها؟ واسه ما زیده خواه تاکو من زن چی بچو چیز دیارنی اشو نشتره لیره بور رو بلا هم تیر را دکه تا ندو من زینه ارن سندم برشه دمه اگر چی خواه تر بکم بزی اک رو که نگارا بگیا تو زیادر خون پی ناجیری بابا چیا؟ ویستم بابای با گوره گرگه کام بابا هر خوانه چاسایی چو که اگر لیره بمینه بالدار برسی کن برای من نجان بالدار چو برسی قلعی وام نبینیو که وکل چیه بی مکلی مکلی چی با سوره ها؟ گرگه اکسردانی کردون هوره کنی باکم ها مکلی هوره چی کنی باکم ها؟ کاتک لیل ارگاست یا که در رویشم کوادا پوشاب با بفریساد و سخت با دوی نیزی زاده کرم او کاتا بچوک بوم بینیم در سوره و در گرا با دوی سالا چکانی دوی اوا بوینه دو آوره یکتری و دلساز بی لگه لیکتری و ماهو چه زر به یک او گست مانده کرد تیگه گرسکانی الیکسندر سی ورزی پیشو و کاتی گرا و زر پالوانو عذاب بو بله ایگه ای سر کرده گرگان ای سر کرده ای سر کرده چی بوه موکلی اکراس اتیا موکلی امرو بکوری الیکسندر ها موکلی یکی کلو خزانه کمان ای پرگا موکلی سورا اکرو اما هاور باکتانه تایلا پیره کتره اوست اکرو پرگاز لگل باکتان لگشت تیش گوله ده بیکو درسونو پیش اوی باکن من بینه او کاته الیکسندر در چوبو بو اوی جیهان ببینیم شعر زابه گرژگ لگرکن او کاته سراجو کمالکی بو بطن ها بولم گرسته ایده بله اراتوش با بیره بگو من بگو من پرگاز فرمو بگو من حساب برسیتا وانی ها خورنی تایبت بارکوز بلم خواردن که بلم نبی بم زور رفتار که بر کن امرو خواردن دک من بو بوی خوارده تای بچه که خزن دکه بلم تو ای پرگاز سپاید رو عزیز دی بر کن دی خراکه خراکه دی بجر عزیز اوله چوه بوی؟ مدوانی چی زده کرم اما ماهو دو رو زراده کم بلام کواتا؟ کوه موکلی هوره چی کنی الیکسندر هاتوا؟ هوره چی کنی الیکسندر؟ و روزی چیستوش الیکسندر بو او روز رسبا بو زاکا تکبیم نه لورگاکا بینیم کوی امت دانی تیزی آنها او با کمر را دکن بالام نکات توشیم بین کانه زیر کم بو بام زور نمانیش ببینن یه زیری چی آسان بو آوان تیگیش کن چیم کن دبی اونات بریز بی بازک بکن دوی بم جارتن جنگش زور سیر ما کرد. وای بوده چی که تو لبعکم بیستر بی؟ نخیر، بلام لروی از یکسان بوین. تو که براسی الکساندر زور بیز بو، بله. پهلوانی اشتر من ببجر رو دهی؟ آخر زور. حزکی بازی اوکاتت ببکم که آمن سرو چی کامل گرگ بوم؟ ها؟ پاراگاز، تو پیستر گرگه چی زور بیز بوی؟ بله، پیستر سرو چی کامل گرگ بوم. بلام زاری چم بطنه بو گشتیم درسوم. گشتک هر وقت گشتی الکساندر بو بله هر وقت گشتک الکساندر بو او که تا پی کشتی نگل الکساندر لسر چیه گورا اولا کاتی شر رو دوید و ببروید ماکلی ها؟ بگیرم اما اولای چی کنی ماکم بگیرم بله لوری تیگه اندم اولا که یوم اللہ درستان در سوره ما بلا ماما حل لورگا کبو پیشتر تیگه ایشن نگل درستان بلکل نوسی اکانده بلا هم خشک چل دیگه سرده تانه بشی بلا همون لوه لیبون باور نکی باگیرا بمشی وی رفتا لگل میوان ماما که لسر خوام اکلی اگر بیتو کاتی چی باشد بدست و بی بو جراغتن لم پیر گرگا باشا جینا پیوی سبدوی خواردن دب گرد تیگه ایشن ما بس چه لقصه هم؟ لانه اینه سر حق می بلا موجبه و نادت لانه اینه او فلیگر را شبه بونی من دل خوش نبی او با چه در رایش؟ فرگز را با چه در رایش؟ من با قصه هوا دلتنگ دب مگر بیتو الیکساندر بمایا نیدیشه او قصانه بکن تیگه ایشتی؟ فرگز؟ لیره بمینه ری بکز نادم دلتنگ دکا لیره من رو وره وره فرگز ماکلی باگیرا تو پیوزید باب کارانیا من راو دکم میوانی خون ناندادم گرنگ نیا من بهر دوخه که باشتا تیرگم پرگار وره چیرو کمم با تواو که تکالی دکم وره از دکای باسی روبر رو بناو بلگل کر کدن با تواب کم بله بله او روزه روزه چی خوش بو لیره خوب بیدن کن ایسا هیرش دکن بایدن بزیمی هلیز دا بزن بلای مکور و بلای باشور دی موسیقی من برسين چیتا ناتوام را بکن اگر لسرم حالا بردوام بی سانا را کرن نابی ای سرکن گرگان ای سرکن دای گرگان همو تازه برام بالو کشاخی کابونه و برام دای بخوار نیخوای نتای بسته کن برکاز لغانه دل خوش بیتن برکاز ایسی نخوار با اول مالوه نمو کنی رویش دکاتی راو نوانه استال شویری گریم کن که واتا بشه خواندی ندینه دویشتن ببرای دای ببرای او سادو گوشی ها دبی سیاسی ری انداز جیر نکردی بی لیره بو به هر حال است همی اوال راون اما کاری چی خیانت کرانه چی بکم پیشت ما نگدار بکم او برخواست او چی دکی لیره ایز نکم سر کده گرگ کن او تو وقتی را برخواست سرم نکن گره گرگه خواهد نکنم اوه دلوی چی؟ اوه چی گره پیوازی هره اوه تیت کرده برگوز ها تیت کرده من نبوم من نبوم یه چه چیتر لیره بو تنگشت نه تایب هم شوی خوال از دایم کاره در باز بکن اما راستا که ایتی اوه چی رو دا؟ اولا چه روی مرکلی مرکوز بگو من تو خواهد نتایبه تکت خواردوه منیسم لینه خواردوه تسلیره بود کرده که راوستن برکوز هر چیز کاری وانا که تیده گن برکوز بطا واقعی شهرزای اصا برکوز دست باک هر چیز کاری وانا که تیگه ایشتن ملی بلان تو نظر روشی از یک اکا پیشی کرانه و همه بحلی چه زانی براو کردن بلا بمو کاری وانا که مور راستیم خیلی سلیده کم همو تا پی باور که برکوز شی وانا که تو با جی اپسی دگری ها؟ ای تو لچه بیلی که از راو کردنه مکلی رده نزه که بلندن بلی توش دیدی ها بس راو استن بس راو استن لکاتی پیویست هرکز او خواردن تایبتی خوارد بی بمردی سزا دیده اینو حموستان او دزانن وعنی ها حموستان ساک دزان او خصیه جلسه المئسة شو سيدا بدري من هلا ما اكلي باك شو سيدا زانم